ان جام شہادت نوش فرمایا. اسی حوالے سے آپ نے گزشتہ جمعے کو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے گوشے آپ نے سماعت فرمائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں اپنی فہم و فراست کے حوالے سے ایک نمایاں مقام رکھتے تھے، اور کئی مقامات ایسے ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ وہ آیات بعد میں نازل ہوئیں، پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی رائے پیش کی، آپ نے مشورہ دیا اور اسی کے مطابق قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 21 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی نے میری رائے کو قبول فرمایا اور اس کی موافقت میں قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں مقام ابراہیم کے حوالے سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم مقام ابراہیم کو مصلی نہ بنا لیں؟ حضرت عمر کی رائے تھی کہ قرآن نازل ہو گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، اسے اپنا مصلی بنا لو. ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج سے فرمائیے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں. اس وقت پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، حضرت عمر نے یہ رائے دی اور اس کے بعد آیت مقدسہ نازل ہو گئی کہ یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی ازواج کو اور مومنین خواتین کو پردے کا حکم کیجئے. کئی مواقع پر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے مشورہ فرمایا. حضرت عمر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ کا نکاح کس نے کرایا؟ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کرایا. تو حضرت عمر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر حضرت عائشہ صدیقہ میں کوئی عیب ہوتا تو کیا آپ کا رب آپ سے وہ خفیہ رکھتا؟ ہرگز نہیں رکھتا، اور یقیناً یہ بہتان عظیم ہے. حضرت عمر کی رائے آئی قرآن مجید فرقان حمید میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات نازل ہو گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے فہیم اور ایسی فراست کے حامل تھے کہ جہاں جہاں آپ نے مشورہ دیا کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا، اور کہیں قرآن مجید فرقان حمید حضرت عمر کی رائے کی تائید میں نازل ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اتنے محبوب ہیں جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، آئیے اس کے ترجمہ پہلے سماعت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس حوالے سے کچھ گفتگو. ارشاد باری تعالی ہوا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور سب میں اگلے پہلے مہاجر اور انصار، والذین تبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں، ذلک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، عزیزان محترم بھی کتنا بڑا مقام ہے. راوی کہتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کسی کو یہ آیت پڑھتے ہوئے آپ نے سنا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تمہیں یہ آیت کس نے بتائی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبی ابن کعب نے مجھے یہ بتایا. اس آدمی کو، اس شخص کو لے کر آپ حضرت عبی ابن کعب کے پاس تشریف لے گئے اور حضرت عبی ابن کعب سے کہا کہ آپ نے یہ کیسے پڑھا؟ حضرت عبی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا اور آپ نے فرمایا کہ یہ وحی الہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا واللہ یہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ درجہ عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ بعد والوں کو یہ نصیب نہ ہوگا. یہ کتنا بڑا درجہ ہے، یہ کتنا بڑا مقام ہے، اور یہ کیسی شان ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ خود رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ رضی اللہ عنہم و رضوا عن، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہیں. اب آئیے صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کے لغوی معنی ساتھی کے ہیں، شریک ہونے والا، ساتھی، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا. اور شریعت میں صحابی اس خوش نصیب شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان اور ہوش کی حالت میں دیکھا ہو، آپ کا دیدار کیا ہو، یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں میسر آئی ہو اور پھر ان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہو. کہتے ہیں یہ صحابی کی تعریف ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان نفس صحابیت میں سب ایک ہیں لیکن ان کے مختلف درجے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ فضیلت صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. ان کے بعد سب سے زیادہ افضل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ان کے بعد امت میں سب سے افضل حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ان کے بعد سب سے افضل حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور ان کے بعد جو ہے وہ بیت رضوان والے، بیت عقبہ، اہل بدر و احد، حسنین کریمین، یہ تمام صحابہ سے افضل ہیں. اور ان کے بعد دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا عزیزان محترم وہ درجے میں ان کے بعد ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ تمام صحابہ متقی، عادل اور جنتی ہیں. اور ان کا ذکر خیر کے ساتھ کرنا یہ ہم پر فرض ہے، ان کی تعظیم کرنا ہم پر واجب ہے، اور ان کی بے ادبی اور ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ گمراہی ہے اور جہنم کا مستحق بنانے کے مترادف ہے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان اس شان کے حامل ہیں. ہم اہل سنت و جماعت کا، تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تمام کے تمام متقی، عادل اور جنتی ہیں. اب آئیے چند روایات صحابہ کرام علیہ رضوان کی فضیلت میں ہم سنتے ہیں. اور یہ وہ روایات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ روایات بیان کروں کہ جسے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، اس لیے کہ ایک طبقہ ایسا پیدا ہو گیا کہ جو صحابہ کرام علیہ رضوان کا مخالف ہے، خصوصاً خلفائے ثلاثہ کا مخالف ہے. ہم یہاں کوئی مخالفانہ تقریر نہیں کر رہے، اپنا مسلک بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جب اللہ تبارک و تعالی نے ان سے راضی ہونے کا اعلان فرما دیا، اب ان کی شان میں گستاخی کرنا یا معاذ اللہ انہیں مسلمان نہ جاننا، یہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی سے لڑائی کرنے کے مترادف ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے کے مترادف ہے. اب آئیے چند روایات. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملے گا، اس لیے کہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کتابی صورت میں آپ ہی نے جمع فرمایا. اور ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ سے حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اے علی، سب سے زیادہ بہادر جماعت صحابہ میں آپ ہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ نہیں، سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ جنگ بدر کے موقع پر جب جنگ شروع ہونے والی تھی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا، ایک سائبان بنایا، اور اس کے بعد جماعت صحابہ میں یہ اعلان ہوا کہ کون شخص ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے یہاں کھڑا ہو، تو ساری جماعت صحابہ میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی آدمی اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اچانک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی صفوں سے نکل کر اور تلوار لے کر کے سامنے آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ڈیوٹی میں انجام دوں گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا کام تھا، اور پوری جماعت صحابہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ بہادر ہیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جس نے اعلانیہ ہجرت فرمائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت ہجرت کا ارادہ فرمایا تو تلوار حمائل کی اور اپنی کمان کو اپنے ہاتھ میں رکھا، ایک ہاتھ میں تیر ہے، اور آپ خانہ کعبہ میں گئے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور جتنے کفار وہاں موجود تھے ہر ایک کو الگ الگ یہ کہا کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے، ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم کرنا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو، ہے کوئی جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہو، تو آج عمر کا ہاتھ پکڑ کر کے دیکھ لے اور آ جائے عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے، سن لو کہ آج عمر ہجرت کر رہا ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بہادر تھے کہ علل اعلان اگر کسی نے ہجرت کی تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری اہلیہ حضرت ام کلثوم کا جب انتقال ہو گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ غمزدہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ قائم تھا اب وہ رشتہ برقرار نہیں رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پریشانی کو بھانپ لیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عثمان اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں ہوتی اور یکے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں اپنی 40 کی 40 بیٹیاں تمہارے ساتھ بیاہ دیتا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقام اور یہ بیان فرمانے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ ارشاد، اور جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ کیسی فہم ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا کہنے والوں کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص ایسا تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا مخالف تھا، اور وہ معاذ اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو یہودی کہتا تھا۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آج میں تمہارے پاس اس لیے آیا کہ ایک نوجوان ہے جو بہت نیک ہے، حافظ قرآن ہے، قرآن کی تلاوت میں مگن رہتا ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دیا، وہ سارا کا سارا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اور نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اور بہت اچھا ہے، اگر تم اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کر دو۔ وہ کہنے لگا کہ امام صاحب یہ کتنی اچھی بات ہے، اتنا اچھا رشتہ، ضرور آپ میری بیٹی سے اس کا رشتہ کرا دیجئے۔ امام صاحب فرمانے لگے کہ یہ ساری خوبیاں تو اس میں ہیں لیکن ایک بات ایسی ہے کہ شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ اس نے کہا کہ وہ کیا؟ امام صاحب نے فرمایا کہ ساری خوبیوں کا تو وہ مالک ہے، نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عادل ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ وہ یہودی ہے۔ اب وہ آدمی چونک گیا اور کہنے لگا امام صاحب آپ جیسا آدمی اور میری بیٹی کے لیے یہودی کا رشتہ لے کر کے آیا؟ امام صاحب نے فرمایا ذرا سوچ لو. اس نے کہا کہ ہرگز نہیں, میں اپنی بیٹی کا رشتہ کسی یہودی سے کروں. امام صاحب نے فرمایا کہ یہیں رکو, جب تم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی یہودی سے کرنے پر آمادہ نہیں ہو تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دونوں بیٹیوں کا رشتہ یکے بعد دیگرے حضرت عثمان سے کر سکتے تھے؟ اب بات اس کی سمجھ میں آئی اور اس نے امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور کلمہ پڑھ لیا کہ واقعی میں غلطی پر تھا. تو عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا مقام ہے, اور آج لوگ انہی صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, یقیناً وہ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. عزیزان محترم, اس کے بعد صحابہ کا یہ مرتبہ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت اطہار کی بھی فضیلت بیان فرمائی. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے انما یرید اللہ انکم الرجسہ اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں, اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے. اور یہ اہل بیت اطہار کون ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل اولاد ہے. اور شاہ عبدالحق محدی ذیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا, فرماتے ہیں کہ اہل بیت میں یوں تو تمام ازواج ہیں اور حضور کی تمام اولاد ہیں, لیکن ان چار افراد کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور وہ چار افراد کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور حضرات حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین. ان سب کو فضیلت حاصل ہے. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار صرف یہ چار افراد ہیں, ان کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں. تو عزیزان محترم, خوب یاد رکھیے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام کی تمام ازواج اہل بیت اطہار میں داخل ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید سے کئی مثالیں ایسی پیش کی جا سکتی ہیں کہ جس میں نبی کی اہلیہ کو اہل قرار دیا گیا اور ان کو اہل بیت میں شامل کیا گیا. کئی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں. اور جو یہ آیت مقدسہ ہے انما یرید اللہ انکم الرجسہ, اس آیت مقدسہ میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلی والی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو مخاطب کیا گیا اور کہا گیا کہ یا نساء النبی لتننا کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اور اس کے بعد انہیں پردے کا حکم دیا گیا, انہیں غیر مردوں سے نرمی سے بات نہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور یہ ساری بحث انہی کی چل رہی ہے. اور اس کے بعد ہی یہ ذکر آیا کہ انما یرید اللہ انکم الرجسہ. تو فرمایا گیا یہاں بھی اہل بیت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں, اور ان کے ساتھ ساتھ دوسرے افراد کو اس لیے شامل کیا گیا کہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت علی, حضرت فاطمہ اور حسنین کریمین کو ایک چادر کے نیچے لیا اور فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں. اور اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی. تو علماء فرماتے ہیں کہ اہل بیت اطہار میں یہ چاروں افراد بھی ہیں جو اولاد میں سب سے زیادہ افضل ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہیں. اور اہل بیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کتنا کرم فرمایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ عموماً نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور کا کرم کہ حضرت فاطمہ کے ذریعے جو اولاد حضرت علی کی ہوئی وہ بھی اولاد رسول کہلاتی ہے, وہ بھی اہل بیت اطہار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اہل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر کرم ہے. تو عزیزان محترم, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان بڑی شان کے مالک ہیں. کئی روایات ان کے شان میں بیان ہوئی. ایک روایت نسائی شریف میں آتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں, پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں, پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو ان کے ساتھ والے ہیں. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پھر ان سے ملنے والے تابعین، پھر ان سے ملنے والے تبع تابعین. حضور فرماتے ہیں کہ وہ تینوں سب سے بہتر ہیں. اور ترمذی شریف کی حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا، تو اس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی. اور ایک موقع پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے، کیونکہ نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہو سکتا، تو میرے صحابہ کی مثال کھانے میں نمک کی سی ہے کہ بغیر نمک کے کھانا بالکل اچھا نہیں لگتا، اسی طریقے سے نمک کے استعمال سے وہ کھانا لذیذ ہو جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی مثال اس امت میں ایسی ہے گویا کہ نمک کی سی ہے. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان ہے، اور جو صحابہ کو برا بھلا کہے، ان کی شان میں گستاخی کرے. آئیے حدیث شریف میں بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے مجھے چن لیا، میرے لیے میرے اصحاب کو چن لیا، پھر ان میں سے بعض کو میرے وزیر، میرے مددگار اور میرے سسرالی رشتہ دار بنایا، پس جو شخص ان کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت، قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نفل. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ کتنا بڑا وبال ہے. بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے کسی صحابی کو برا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یعنی کوئی غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، اب آپ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جن لوگوں نے وہاں حاضری دی، جن کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا، وہ جانتے ہیں کہ احد پہاڑ بہت بڑا ہے. تو فرماتے ہیں کہ کوئی غیر صحابی اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا کہ جتنا میرے صحابی کے ایک مد صدقہ کرنے سے حاصل ہوگا. اور مد کسے کہتے ہیں؟ اس کا شرعی وزن ایک سیر دو چھٹانک ہے. تو کوئی صحابی رسول اگر ایک سیر دو چھٹانک جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اس کو اتنا ثواب ملے گا کہ غیر صحابی کو احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرنے کے برابر ملتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اصحابی کا نجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تو تم ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے راہ ہدایت پا جاؤ گے. اور ایک موقع پر اہل بیت اطہار کے متعلق فرمایا، فرماتے ہیں کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، من رکیبا فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا اس نے نجات پائی، اور جو باہر رہا وہ غرق ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا شان ہے اور اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں، اور ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں نہ گستاخی کرتے ہیں نہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. اور اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے یوں نظم فرمایا، فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. اہل سنت و جماعت کا بیڑا پار ہو اس لیے کہ ان کے لیے اصحاب رسول یہ ستارے ہیں اور اللہ تبارک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یہ کشتی کی مثل ہیں, اور اہل سنت و جماعت اہل بیت اطہار کی نجات والی کشتی میں سوار ہیں, اور صحابہ کرام علیہ الرضوان جو ہدایت کے ستارے ہیں ان سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. عزیزان محترم, آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی کیا شان ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں یہی بیان ہوا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ یہ پہلے مہاجر انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں باغ جن کے نیچے نہریں بہیں, ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. تو صحابہ کرام علیہ الرضوان بڑی شان کے مالک ہیں, وہ مقام اور مرتبہ انہیں حاصل ہے کہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. کوئی آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, کتنا غوث قطب ابدال کیوں نہ ہو, وہ کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. اور حضرات حسنین کریمین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں بھی صحابی ہیں, اور ایسے صحابی ہیں جو صاحب روایت صحابی ہیں, ان سے احادیث مروی ہیں, اور ان دونوں حضرات کو دونوں فضیلتیں حاصل ہیں. یہ صحابی کا رتبہ بھی رکھتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اہل بیت اطہار کی محبت میں زندہ رکھے, اسی پر موت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.